Oluka kamata boe, opozwa e, otatikari sima e, mwasi na likorodo, oyo mboka te, mboka te papa, mboka ya kobeta toro te mwika, mboka toro te, mboka toro kolukani, mwana nini leta, nango nino komi mwasi wa bonde la yo, sala na siya, na yo ya sitwa yo papa, keba keba keba keba keba keba, oko koma mwana te, mwana kilo kuko kona zone, nizani penza yo, Mokomi koyota batoli bakopesa tango nyonso e, mboka nyonso e, na tongo nyonso e, mboka nyonso e. Kamera mera balangwa langwa likaya iya. Mbayaka na nsima na ngai tango ngala zongaka e. Oye mama. Mbayaka na nsima na ngai. Obanga kako ebisa na ngai. Noki pena sirika na panza makita. Bongo ba mela mela balangwa langwa likaya. Nananeliya gaga. Nananingiya gaga. Nananukiya gaga. Désespoir. Désespoir. Oh, bien, c'est Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, hein. Mais dis donc, c'est l'aventure. Mama,